Biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne przypadki zakażeń koronawirusem. Dzisiaj to 445 zachorowań. Najnowsze dane podało Ministerstwo Zdrowia. Marszałek Sejmu apeluje o szybszą pracę Senatu. Marszałek Senatu mówi jednak o szybkim tempie prac. Za chwilę spór wokół ewentualnej daty wyborów prezydenckich. Po raz pierwszy od 2 miesięcy w Nowym Jorku otwarto giełdę. 445 przypadków zakażenia koronawirusem i 17 zgonów. Tak wyglądają dzisiejsze informacje o zachorowaniach. O nowych 209 przypadkach zakażeń i 11 przypadkach śmiertelnych poinformowano 30 minut temu. Od początku epidemii koronawirusem w Polsce zakaziły się w sumie 22 tysiące osób. 1024 osoby zmarły, a ponad 10 tysięcy wyzdrowiało. Jutro rano rząd ma poinformować o znoszeniu kolejnych ograniczeń. Prawdopodobnie nie zawsze będziemy musieli nosić maseczki. W związku z tym powróciło pytanie, czy one cokolwiek dają. W Senacie mówiła dzisiaj na ten temat profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Opublikowane zostało parę dni temu taki duży artykuł. Głównie to są uczeni chińscy, którzy wskazują, że na modelach zwierzęcych przeprowadzili badania, które wskazują, że stosowanie maseczek jednak co najmniej o 30% zmniejsza ryzyko zakażenia. Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, jutro premier ma też odnieść się do kwestii organizacji wesel, a według doniesień medialnych mowa będzie także o otwarciu siłowni. O zwołanie posiedzenia Senatu jeszcze w tym tygodniu apeluje marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Senackie komisje przerwały do poniedziałku pracę nad ustawą wyborczą, a jedna z poprawek zakłada wejście w życie ustawy w dniu końca kadencji prezydenta. Apeluję do senatorów. Wszystko państwo możecie jeszcze zmienić. Można termin Senatu zmienić jeszcze na czwartek i na piątek i przyjąć tę ustawę jeszcze w tym tygodniu. Ja jestem gotowa do pracy z posłami. Wiem, że oni narzekają. Mam tego świadomość, ale nie robię tego dla własnej przyjemności. Tylko wiedząc o tym, jak często obstrukcja stosowana jest w Senacie, te prace musimy przyspieszać, żeby terminu jeszcze bardziej nie wydłużać. Mówiła marszałek Witek. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby prezydent był zaprzysiężony do 7 sierpnia. Przed posiedzeniem Senatu marszałek Tomasz Grodzki mówił, że chce zachować szybkie tempo prac. Jestem niezwykle rad, że w sposób demokratyczny, w bardzo owocnej dyskusji wypracowaliśmy pewien konsensus i będziemy w stanie przekazać ten akt ustawodawczy do Sejmu na początku przyszłego tygodnia, co mam nadzieję zmobilizuje innych również do działania typu wreszcie opublikowanie uchwały PKW. Uchwalone przez Sejm przepisy autorstwa Zjednoczonej Prawicy wprowadzają mieszany tryb głosowania zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie. Jest to nowy rzecznik Sądu Najwyższego. Na to stanowisko powołany został Aleksander Stępkowski. Jeszcze do niedawna pełnił obowiązki pierwszego prezesa. To pierwsza decyzja nowej pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej. Było też spotkanie, mówi sędzia Stępkowski. Spotkanie z prezesami wszystkich izb. To była bardzo długa rozmowa, bardzo potrzebna rozmowa i bardzo dobra rozmowa. Wszyscy sędziowie prezesi zadeklarowali, że oni są gotowi jak najbardziej do owocnej, intensywnej współpracy z panią prezes. To bardzo wszystko dobrze wróży przyszłemu funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. Dotychczasowy rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, zrezygnował w dniu zakończenia kadencji poprzedniej prezes Małgorzaty Gersdorf. Został jednak nominowany na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Litewskie władze zapowiedziały całkowite otwarcie granicy z Łotwą. Kiedy i jak ma to wyglądać, to wie nasz korespondent Kamil Zalewski. Premier Litwy Saulius Skwierniallis oznajmił w mediach społecznościowych, że od 1 czerwca nie będzie żadnych kontroli na granicy litewsko-łotewskiej, ale ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez rząd jutro. Na tym samym posiedzeniu zostaną też przedstawione kolejne propozycje łagodzenia ograniczeń. Ostatniej doby na Litwie wykryto 4 nowe zakażenia koronawirusem, a ich ogólna liczba wzrosła do 1639. Równie dobrze sytuacja epidemiczna wygląda na Łotwie, gdzie też potwierdzone zostały 4 nowe przypadki patogenu. Łotysze podają,